pgo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Kobe Bryant, legendarny koszykarz Los Angeles Lakers. Chińskie Wuhan, miasto, gdzie panuje epidemia koronawirusa, oczami studentów z Polski, dopiero co stamtąd wrócili. Aresztowania w Czeczenii, to po tym jak opublikowano karykaturę Ramzana Kadyrowa. Kobe Bryant, legendarny koszykarz Los Angeles Lakers, zginął w wypadku helikoptera w amerykańskiej Kalifornii. To informacja sprzed kilku minut, a poinformował o tym amerykański portal TMZ. Policja z kolei informuje, że w katastrofie helikoptera zginęło 5 osób, ale na razie nie udało się zidentyfikować ofiar. Więcej za chwilę w sporcie Trójki. Studenci z Rzeszowa, którzy wrócili z chińskiego miasta Wuhan, opowiadają, co dzieje się tam po wybuchu epidemii koronawirusa. Dostaliśmy informację, że Wuhan zostało zamknięte i objęte kwarantanną i w momencie jak my wyjeżdżaliśmy, to chyba już 11 miast było właśnie objętych tym zakazem wyjazdu i komunikowania się. Jeżeli się to nie powiększyło, bo z dnia na dzień jest to liczba coraz większa. Bardzo dużo osób się przemieszcza i chce świętować ten nowy rok w Pekinie, dlatego to było ważne, żeby to miasto odciąć. Zamknięte są też placówki publiczne. Wszystkie muzea, wszystkie teatry, ponieważ wirus najbardziej rozprzestrzenia się w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie są duże zbiorowiska. Przenosi się to raczej właśnie taką drogą z osoby na osoby. Dnia na dzień się wszystko coraz bardziej zamykało. Zamknięte zostanie też wejście na Wielki Mur Chiński. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas mówił, że nowy koronawirus może spowodować niewydolność układu oddechowego i zapalenie płuc. Podkreślił, że w świetle obecnej wiedzy wirus powoduje małą śmiertelność. Tu cytat, nieporównywalnie mniejszą niż te, które powodowały SARS i MERS. Natomiast łatwo się rozprzestrzenia. Poza Chinami wirusa stwierdzono w kilkunastu krajach świata, w tym w USA, Kanadzie, Francji, Rosji. Pierwsze objawy zakażenia koronawirusem z Wuhan są podobne do objawów grypy. Pojawia się wysoka gorączka, ból głowy, ból gardła i kaszel, a także uczucie wyczerpania, brak apetytu oraz trudności w oddychaniu. Choroba jest niebezpieczna przede wszystkim dla tych, którzy mają zaburzenia odporności i dla osób starszych, a także osób leczonych onkologicznie. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w ubiegłym tygodniu, że na ten moment nie uważa epidemii za zagrożenie globalne. Nowi żołnierze zasilili szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej na Pomorzu. 76 mundurowych złożyło przysięgę wojskową w Słupsku. To żołnierze 73. Batalionu Lekkiej Piechoty, który wchodzi w skład 7. Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam! Na początku było trudno, przede wszystkim plecy. Noszenie naszych zasobników było bardzo ciężkie, bo chodziliśmy z nimi codziennie na pas taktyczny. To jest ochotnicza, więc nie jest trudno. No wystarczy przejść tak naprawdę badania wojskowe, a potem tylko działać. Tutaj się sprawdza tak naprawdę swoje umiejętności. Tutaj są wszystkie testy. Jest też czas na przygotowanie się do tego wszystkiego, ponieważ mamy rok do oceny tego wszystkiego, co zrobiliśmy ze sobą. Jakby jak się polepszyła nasza sprawność fizyczna i tak dalej. Brygada do defilady. Ugrupowanie marszowe. Kierunek w prawo. Maszerować. Brygada spoczy. A przed przysięgą żołnierze przeszli 16-dniowe ćwiczenie podstawowe, które jest początkiem 3-letniego okresu szkolenia. Docelowo Pomorska Brygada WOT ma liczyć około 2,5 tysiąca żołnierzy. W Czeczenii aresztowano 25 osób w związku z opublikowaniem karykatury Ramzana Kadyrowa. Donosi o tym radio Echo Moskwy, powołując się na jeden z portali internetowych. Chodzi o wizerunek czeczeńskiego przywódcy przebranego za prawosławnego duchownego. Według Echa Moskwy zatrzymania rozpoczęły się w piątek. Czeczeńskie służby i policja przeszukiwały domy w kilku wioskach. Do aresztów mieli trafić zarówno autorzy karykatury, jak i ci, którzy opublikowali ją na portalach społecznościowych. Portal Kawkaz, powołując się na anonimowe źródła, poinformował, że część zatrzymanych została pobita przez policję. Radio Echo Moskwy przypomina niedawne wypowiedzi Ramzana Kadyrowa, który oświadczył, że każdego, kto godzi w dobre imię Czeczenii i Czeczenów, spotka kara, w tym kara śmierci. Rozgłośnia podkreśla, że wypowiedziami Kadyrowa nie zajęły się organy ścigania, a Kreml odmówił komentarza w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A rosyjscy obrońcy praw człowieka od dawna alarmują, że w Czeczenii dochodzi do prześladowań na tle politycznym, religijnym i obyczajowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Ten sportowy serwis miał rozpocząć się od radości i skoków. Niestety kilkanaście minut temu ze Stanów Zjednoczonych dotarły do nas bardzo tragiczne informacje. W wieku 41 lat zmarł Kobe Bryant. Legenda koszykarskiej NBA poniosła śmierć w katastrofie helikoptera. Jako pierwszy o śmierci Kobe'ego Bryanta poinformował bardzo znany, zawsze dobrze poinformowany portal TMZ. Do katastrofy doszło niedaleko Los Angeles, w rejonie góry Calabas. Według policji nikt nie przeżył katastrofy. Miejscowa policja informuje, że maszyna zapaliła się. Wiadomo, że już się nie pali. Poszukiwania ocalałych nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Kobe Bryant to jeden z najlepszych w historii graczy NBA. To pięciokrotny mistrz tej ligi, uczestnik meczu gwiazd i złoty medalista olimpijski. Przez lata związany z Los Angeles Lakers. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. To teraz już skoki narciarskie. Powetowali sobie nasi skoczkowie wczorajsze piąte miejsce w drużynówce. Kamil Stoch królem wielkiej krokwi. Po pierwszej serii konkursu w Zakopanem trzykrotny mistrz olimpijski był trzeci, ale później znakomite 140 metrów dało mu drugie w tym sezonie zwycięstwo. Czasami można odczuć przed zawodami taki stan psychofizyczny, mogę powiedzieć, że człowiek jest w stanie po prostu przenieść nawet góry, ale też bez odpowiedniego, uważam, doświadczenia trudno jest wykorzystać taki stan i czasami można się też potknąć bardzo łatwo. Dzisiaj czułem, że ten dzień może być naprawdę bardzo dobry, ale też miałem na uwadze, jak muszę być skoncentrowany. Trzeci był dzisiaj nasz najrówniej skaczący zawodnik Dawid Kubacki. To jego dziewiąte w tym sezonie podium z rzędu. Drugi był Stefan Kraft, a w dziesiątce mieliśmy jeszcze ósmego Piotra Żyłę. Szósta na Mistrzostwach Europy w Debreczynie była Natalia Maliszewska. Nasza łyżwiarka szybka, specjalizująca się w short tracku, była najlepsza w finale B na 1000 metrów. Szósta była też w wieloboju. Myślę, że nikt nie spodziewał się kurczaka jadącego po dużym na ostatnim kółku na 1000 metrów. Dostałam też bardzo dużo wiadomości, że nikt się tego nie spodziewał, nawet dziewczyny w hitboxie, że gratulowały mi finału B. Również gdzieś tam to były te resztki wykrzesane po prostu, żeby być z siebie chyba najbardziej zadowoloną w tym dniu i skończyć to z uśmiechem na twarzy i udało mi się. Cieszę się bardzo, bo to był naprawdę fajny finał. Maliszewska zadowolona z postawy dziś i pewnie z całych mistrzostw ogólnie też. W końcu brązowego medalu na 500 metrów nie zdobywa się codziennie. To teraz jeszcze jeden sport zimowy z dobrym występem Polaka. Monika Hojnisz-Staręga zajęła czwarte miejsce w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km. To w ramach biatlonowego Pucharu Świata w Pokljuce. Zwyciężyła Szwedka Hanna Eberg. Inna Polka Kamila Żuk była 17 i były to ostatnie zawody przed Mistrzostwami Świata, te 13 lutego. Jeszcze piłka nożna. Oczy większości kibiców w Polsce zwrócone są na Neapol. Tam na boisku aż trzech Polaków. Zieliński i Milik w Napoli, Szczęsny w Juventusie. W tej chwili 19 minuta spotkania i na razie 0-0. Chociaż są zapewne i tacy, którzy akurat teraz zamiast Serie A oglądają rozgrywki La Liga. Real Madryt walczy o samodzielny fotel lidera. Jeśli królewscy wygrają na wyjeździe z Valladolid, wyprzedzą Barcelonę o 3 punkty. Teraz bardzo ważna zapowiedź. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mecz Iggy Świątek z Annette Contaveit powinien rozpocząć się około 2:30 w nocy, stawką ćwierćfinał Australian Open. No i na koniec jeszcze raz przypomnienie tej tragicznej informacji. Nie żyje Kobe Bryant. Jutro pochmurno w centrum i na północy kraju. Tam przelotne opady deszczu, miejscami marznącego, powodującego gołoleć. Na Podlasiu może pojawić się niewielki śnieg. Termometry pokażą jutro od 1 do 7 stopni. Najchłodniej będzie na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić to jak? Barbara, taniej. Mega rabaty w Media Expert. Teraz kup co najmniej dwa produkty w promocji za minimum 500 zł i zyskaj od razu 40, 150, 350, 500, a nawet 5000 zł rabatu. Tak, nawet 5000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Czy druga połowa stycznia już zawsze będzie pozbawiała nas złudzeń? Przebudzenie z noworocznych snów znów okazało się zbyt gwałtowne. Trzecie noworoczne wydanie magazynu mieliśmy rozpocząć beztrosko, ale przedwczoraj pożegnaliśmy jednego z ostatnich już twórców naszego teatru, który przeprowadzał nas z XX wieku do XXI. Lech Raczak odszedł późnym wieczorem 17 stycznia. Tak składa się, że pierwsi nasi goście znali doskonale Lecha. Zanim spróbujemy być mimo wszystko beztroscy, poproszę ich o ich wspomnienia. W Studiu Trójki jest dyrektor Opery Bałtyckiej, współtwórca Teatru Wiczy, co ma też dzisiaj pewne znaczenie, Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Studiu Radia Gdańsk jest twórca Poznańskiego Biura Podróży, pan Paweł Szkotak, reżyser, który w Operze Bałtyckiej przygotowuje właśnie premierę. Witamy pana. Dobry wieczór. Towarzyszy mu włoski dyrygent, maestro Massimiliano Caldi. Witamy pana również. Proszę pozwolić nam odprawić najpierw nasze dziady. To taka polska specjalność, która wszak od wieków pomaga nam oswajać się z tym, co nieuchronne. Witam. Zwrócę się najpierw do pana Pawła Szkotaka. Poznań bez Lecha Raczaka byłby innym miastem, choć miał z nim od dawna coraz mniej wspólnego, panie Pawle. Lech Raczak był bardzo znaczącą postacią dla Poznania, ale myślę, że dla Polski i pewnie w ogóle dla kultury w Europie. Też i ważną osobą, która miała silne związki z Włochami, szczególnie w ostatnim okresie swojego życia, bo przecież tam też mieszkał, tłumaczył też Dario Fo, między innymi, którego potem reżyserował. Ale przede wszystkim był wielką legendą, wspaniałym człowiekiem, niezwykłym reżyserem, autorem znakomitych scenariuszy, myślicielem i wreszcie, co się bardzo rzadko zdarza u ludzi tak wielkiego formatu, miał bardzo przyjacielski, serdeczny stosunek do ludzi i świata. Ja takim go zapamiętałem i właściwie, kiedy myślę o Leszku, to mimo tego tragicznego końca, to gdzieś tam błąka się jakiś taki uśmiech też na mojej twarzy. A czy ósemki, które współzakładał, miały jakiś wpływ na inny, alternatywny, o wiele młodszy teatr, czyli pańskie biuro podróży? Myślę, że z całą pewnością tak. I Teatr Ósmego Dnia, i Lech Raczak, i pewnie jeszcze by trzeba było sięgnąć troszkę dalej. Myślę o Jerzym Grotowskim, czy Tadeuszu Kantorze, o tych wielkich mistrzach teatru polskiego. Ale oczywiście Teatr Ósmego Dnia, to były te osoby, myślę o Leszku teraz, które pokazywały, jak życie nierozerwalnie splata się z teatrem. Właściwie tego nie można było rozdzielać, bo całe jego życie było teatrem, a cały teatr, który pokazywał, był życiem, którego doświadczał. Ja przypomnę, że w nocy z czwartku na piątek, a więc tuż przed pożegnaniem Lecha Raczaka, wspominaliśmy go przez 2 godziny i to w takim gronie od Poznania po Legnicę. I teraz Romuald Wicza-Pokojski. Czy pamiętasz nasze spotkanie ostatnie wspólne? Byliśmy na jubileuszu Teatru Modrzejewskiego u Jacka Głomba i panowie spotkali się właśnie w studiu i wtedy podkreślałeś, że wasze teatry z jednego pnia się wywodzą. Tak, pamiętam, jak kiedyś popełniłem taki tekst, który nazwałem Odziedziczyliśmy krzyk. I to właśnie ten krzyk z ósemek, krzyk od Lecha Raczaka. Właśnie tu jest taki może paradoks, bo ja Lecha poznałem w latach 90. Guru, mistrz. I nagle spokojny facet, zdystansowany. Pamiętam, jak staliśmy na skalistym wybrzeżu na takiej wyspie San Pietro. I jak ja taki rozgorączkowany, ponieważ jeden z polskich krytyków podnosił swoje miecze na teatr, powiedzmy sobie, bardziej ten ekologiczny. A Lechu tylko tak spojrzał, mówi, wiesz, on kiedyś też mi dokopał. I w tym momencie Lechu skoczył na główkę do wody. I wtedy zrozumiałem, jaki to ma być dystans. Także mi najbardziej będzie brakowało dwóch rzeczy. Kolejnej rozmowy z Lechem i tego, co nie nastąpiło, czyli jego reżyserii opery. Bo i o tym rozmawialiśmy, gdzieś zostało to odłożone na przyszłość, i tej przyszłości już nie będzie. A w Gdańsku też pojawiał się, właściwie tak kursował między tą Legnicą, Poznaniem, a Gdańskiem, no, wyłączając naturalnie Włochy. Tak, no, to były początki mojej obecności w Teatrze Miniatura. Lech Raczak robił jedną z pierwszych premier, która później była też prezentowana, jak się żegnał z Maltą. To był Termidor o Przybyszewskiej. No tak, więcej nie mogę mówić, bo jednak łza się cały czas kręci. Lech Raczak, 1946-2020, 27 stycznia, czyli jutro, obchodziłby 74 urodziny. Dziękuję bardzo panu maestro, że zechciał pan uczestniczyć w tym naszym pożegnaniu człowieka teatru, przyjaciela. Magazyn bardzo kulturalny. A w studiu Radia Gdańsk są panowie, przypomnę, maestro Massimiliano Caldi oraz reżyser Paweł Szkotak, a w studiu Trójki dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Skąd obecność panów w Gdańsku? Panie dyrektorze, już mniej więcej wiemy lub domyślamy się, ale bardzo prosimy o sprecyzowanie. Brakuje nam czwartego ogniwa, czyli José María Florencio, naszego dyrektora muzycznego, który właśnie zwrócił naszą uwagę na Don Bucefala. Tutaj oczywiście za sprawą maestro Caldiego, ale myślę, że maestro za moment też o tym opowie. No i tak, to jest rzecz dla Pawła Szkotaka, że tylko Paweł może nam to zrobić. Na pewno odkrywamy to dla polskiej publiczności, także ja może krok do tyłu i zostawię pole do rozmowy z naszymi gośćmi. Zanim zwrócimy się do reżysera, to oczywiście najpierw do naszego gościa, no jednak z zagranicy, choć sporo pracuje w Polsce. Jakie są pana związki z Gdańskiem? Ja wiem, ale dziennikarz nie powinien wszystkiego wiedzieć. Pracuję w Gdańsku już o 20 lat chyba. Współpracowałem z Filharmonią i jeszcze współpracuję z Filharmonią Bałtycką jako pierwszym dyrygentem gościnnym, ale do końca sezonu i potem zobaczymy. Ale na razie jestem tak honorowanym i tak zadowolony tutaj w Operze Bałtyckiej. Dla mnie jest wielki zaszczyt, wielki honor i też pan Florencio, mój przyjaciel, my jesteśmy zagranicznie, ale pracujemy w Polsce. Ja po konkursie imienia Fittelberga, pierwsza nagroda, złoty medal i tak dalej. I pan maestro José Florencio już wcześniej, co najmniej 10 lat więcej niż ja. Nasza spotkania była dokładnie rok temu. Byliśmy na nieformalny obiad, pamiętam tu, w Garnison i pogadaliśmy o teatru, o repertuaru. Ja mówiłem, muszę pogratulować, bo wasz repertuar jest naprawdę znakomity, nie jak zawsze tylko Traviata, Ciganeria, ale widzę, że są tytuły bardzo ciekawe, znaczy, że dyrektor naczelny i dyrektor muzyczny są w dobrej współpracy razem. Ale to była moja chyba druga, trzecia propozycja i widziałem, że oczy José otwierali od razu, nagle, i mówił mi, co to jest? I ja mówiłem, to jest opera w operze, kompozycja w kompozycji. Jeden kompozytor, który komponuje opera w operze. O, co to ciekawe. Daj mi czas i zrobimy to. Daj mi czas, znaczy, że on oczywiście muszę rozmawiać z dyrektorem naczelnym, ale po miesiącu mniej więcej na końcu lutego miałem potwierdzenie nieformalne i od razu była potwierdzenie formalne. Czyli to znaczy, że naprawdę ten teatr pracuje dobrym kierunkiem, bo nawet we Włoszech bardzo często zaproponowałem powtarzać ta opera, ale nikogo dał mi szansa. Szansa miałem tutaj i to jest marzenie dla mnie, syn. Po roku być tutaj z reżyserem, z moim nowym przyjacielem Pałem i rozmawiać o tej operze tutaj i za chwilę będzie premiera. Czyli naprawdę jest bardzo, bardzo wielka szansa dla mnie. A czy zechciałby pan krótko zaprezentować sylwetkę kompozytora? No bo jako się rzekło, nie mamy do czynienia z twórcą oper bardzo dobrze znanym w Polsce. Antonio Canioni. Canioni po włosku znaczy cane, cane znaczy pies, cani psa i Canioni znaczy duże pies, wiele duże psa. I to ciekawe, że Don Bucefalo, Bucefalo znaczy głowa jak byk. I to jest nazwa koń Aleksandra Wielkiego. Bucefał. Znaczy, że on jest osoba z dużą głową. To nie znaczy dobra rzecz. Znaczy, że to jest trochę brutalny człowiek, nie tak fajnie, nie tak kulturalny, ale ma talent, ma ambicje, ma pretensje. I faktycznie na końcu będzie, ale nie chcę po angielsku spoilerować libretto. O Canioni co mówić? Canioni był bardzo znany w tym czasie. XIX wieku. Verdi bardzo dobrze znał, Rossini, wszyscy, ale niestety kiedy zmarł, jego sztuka zmarła z nim. ostatnia opera Król Lir nie była wykonywana, bo on zmarł i koniec. I ja dyrygowałem pierwsza premiera światowa Król Lir 11 lat temu. Czyli ja jestem specjalista Canyoniego. Ale Canyoni był bardzo ceniony, bardzo dobrze pracował jako kapelmeister w Bergamo, w Nowarze i napisał 20 opery, duże tytuły. No, oczywiście Don Bucefalo była najznana opera, ale jak mówiłem, po śmierci Canyoniego jego sztuka zmarła z nim. I no właśnie. Teraz jesteśmy honorowani. Tak, a w Polsce był wystawiany? Nie, nigdy. To jest premiera w Polsce. Premiera polska. Tak. Gratulujemy, panie dyrektorze. Zwracam się do dyrektora Romualda Pokojskiego, który zresztą bardzo lubi od czasu do czasu z czymś zupełnie nowym wystartować. Bo to trzeba poszerzać to nasze spektrum, całe nasze dziedzictwo. Tak dużo mówimy o dziedzictwie, a nie zawężać, tylko poszerzać. No taka idea. Tak. Było przecież z poprzednią premierą. Z Olgą, ale też i Thais. No i teraz zwróćmy się do pana Pawła. Paolo. Paolo. Tak. Dodam może, że ta opera została napisana przez 19-latka. Jak na tak młody wiek, no to rzeczywiście jest to niezwykłe dzieło, dlatego, że ono jest i muzycznie, i fabularnie bardzo ciekawe, a jeszcze na dodatek ma taki walor autoparodystyczny. To znaczy, tak jak mówił maestro Caldi, to jest takie dzieło trochę autotematyczne, w którym kompozytor pokazuje, używając środków operowych, proces tworzenia opery. I jednocześnie w tym dziele Canyoni zawarł krytykę ówczesnej opery, ówczesnego sposobu śpiewania, ale też przy okazji odsłania pewne relacje, jakie są zawsze w środowisku operowym obecne, no czyli oczywiście zazdrość między diwami, no i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że akurat pewne rzeczy są w operze wieczne. Ale to może przypomnijmy również, że pan Paweł Szkotak nie po raz pierwszy reżyseruje w operze bałtyckiej Romualdzie. Tak, no myślę, że Paweł może powiedzieć, że jest reżyserem związanym z operą bałtycką i mam nadzieję, że tak to pozostanie, bo i Sąd Ostateczny, i Cyrulik w ubiegłym sezonie. Cyrulik Cewiwski, czyli rzecz o pewnym fryzjerze, tak? Rossiniego określany jest jako opera buffa, czyli melodrama komiko, jeżeli dobrze akcentuję. Komiko. Tak, żeby móc jakoś pomost przerzucić do Don Bucefalo. Więc mamy tutaj do czynienia, jak przeczytałam, z melodrama semi-serio, czyli z operą zawierającą jedynie elementy buffa. I tak istotnie jest. Mamy dużo humoru, ale są też przepiękne, liryczne, nawet bym powiedział refleksyjne momenty zarówno w muzyce, jak i w librecie. Także jest tutaj zderzenie śmiechu, humoru, który staramy się też podkreślić poprzez inscenizację, z bardzo takimi pięknymi marzeniami postaci, które w tej operze występują. No mamy na przykład tam przepiękną arię Agaty, która myślę, że zapadnie widzą głęboko w pamięć. No właśnie, bo postaci nie przedstawiliśmy, a skoro to po raz pierwszy w Polsce, to mimo wszystko powinniśmy troszkę poopowiadać o tym świecie zaludnionym przez autora libretta naturalnie, Don Bucefalo. Tak na marginesie powiem, że podobno Rossini specjalizował się w tym gatunku, takim pół na pół. Pół żartem, pół serio, jakbyśmy powiedzieli, cytując tytuł jednego z filmów słynnych, światowych. Także tutaj jest pewna linia przeprowadzona od Rossiniego do Canyoniego. My tutaj mamy takie poczucie, że czasami jest podobny rodzaj humoru zawarty też w tym dziele. Oczywiście, jak to w operze, jest dosyć zagmatwana intryga miłosna. Powiem tylko, że jest to wiele bardziej skomplikowane niż Trójkąt, bo jeśli dobrze liczę, to myślę, że to jest jedna dama, do której wzdycha trzech panów. Ba. Pojawił się uśmiech na twarzy pani redaktor. Błogi uśmiech. Marzenie o świecie, który jest nierealny. W operze wszystko jest możliwe, dlatego ona jest taka piękna. Ale to może jednak opowiedzmy o tych postaciach. Powrócę do swojego pytania, żeby państwa zaintrygować czy zachęcić. Nie musimy oczywiście ujawniać zakończenia, które będzie, to powiem, niech tam, happy endem. Tak, jak to w takiej operze. Ja przeniosłem akcję, podobnie jak pozostali dwaj inscenizatorzy, którzy realizowali to w XXI wieku, przeniosłem akcję we współczesność. W naszym przedstawieniu akcja dzieje się w takiej luksusowej klinice spa, którą nazwałem Il Paradiso, czyli zapraszam państwa do raju. W tymże raju są różni pensjonariusze. Najbarwniejszym z nich jest Don Bucefalo, kompozytor, który dzięki muzyce wraca do zdrowia, przynajmniej na jakiś czas. I w tej roli Artur Janda. O. Niezwykły Artur Janda. Który nie będzie miał zmiennika. Z niezwykłą lekkością niesie ciężar tejże wspaniałej muzyki na swoich barkach. I idea tego kompozytora jest tak atrakcyjna, że zaraża nią pozostałych pensjonariuszy oraz lekarzy, pielęgniarki i wszyscy razem decydują się wspomóc tego kompozytora i biorą udział w operze, którą on nie tylko skomponował, ale też inscenizuje w tejże klinice. Ta opera dzieje się z kolei w starożytnym Rzymie. Czyli szlafroki z Paradiza się przydadzą. Oszczędność pana dyrektora przemówiła. Nie, to był tylko drobny żart, ale że to się wszystko akurat tam ładnie uzupełnia. Tak, to będziemy mieli od szlafroków po starożytne tuniki. To jeszcze jakieś postaci, które otaczają, najważniejsze postaci, no bo przecież wiadomo, że są główne i bardziej epizodyczne. Tą osobą, wokół której koncentruje się zainteresowanie panów jest Roza, w której Buczefalo widzi główną odtwórczynię swojego dzieła, a pozostałe panie, czyli Agata i Janetta, oczywiście jej zazdroszczą. O wdzięki Rozy stara się nie tylko Don Buczefalo, ale także hrabia i postać właściciela tejże kliniki. Każdy się zaleca do naszej Rozy na różne sposoby, zgodnie ze swoim temperamentem i umiejscowieniem w hierarchii własności, że tak powiem. I to oczywiście jest taki silnik, dzięki któremu możemy pokazać szereg różnych perypetii. No i teraz pan dyrektor jest przygotowany i wie, że Rozy będą dwie. To znaczy, że panie będą się wymieniać. Joanna Moskowicz i Ewelina Osowska będą kreować tę główną żeńską postać. Tak. No i oczywiście są inni twórcy, zazwyczaj ich prezentujemy. Opera to jest teatr totalny. Tam poza tym, że są soliści, poza tym, że są chóry, że jest orkiestra, no jest oczywiście dyrygent, maestro. To jeszcze jest... Oprawa inscenizacyjna. Otóż to. I tutaj Damian Styrna również z udziałem Eliasza Styrny, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, kostiumy Anna Hadaj. Takie trio dba o inscenizację. Bardzo proszę, by pan dyrektor i pan reżyser zechcieli zastanowić się, o czym jeszcze chcielibyśmy powiedzieć, by nie powiedzieć za dużo, a jednak jeszcze coś. A pana Massimiliano zapytam o rzecz, o którą nigdy nie pytałam jeszcze nikogo w radiu, bo też nie specjalizuję się w tej dziedzinie, czyli w operze. Słucham. Czy jest jakaś taka cecha stylistyczna czy charakterystyczna, która by wyróżniała pańską sztukę prowadzenia orkiestry, czyli dyrygentury? Ta jest partytura bardzo ciekawa, bo jest bardzo oryginalna, ale w tym samym czasie styl jest bardzo familijny. Typowo Rossiniego, Donizettiego, trochę też Bellini. Ja spróbowałem trzymać nuty dokładnie tak, jak są napisane, bo jest bardzo, bardzo dobrze napisany i bardzo jasne napisany, bo jak mówiliśmy wcześniej, Don Buczefalo w trakcie opery mówi, proszę śpiewać, co ja napisałem. Nie, ta kadenca niepotrzebna, niepotrzebny accelerando. Proszę śpiewać w tempie, nie do tyłu. Czyli partytura jest bardzo, bardzo jasne napisana. Wszystko w porządku, wszystko pasuje. Ja pamiętam, kiedy odbierałem za pierwszym razem ta partytura, gdzie byłem? W Gdańsku po prostu. To przeznaczenie tej opery jest połączone bardzo z tym miastem, bo ja byłem w Akademii 12 lat temu i miałem ze mną partytura, bo we Włoszech dali mi partytura na początku maja 8 roku, ale jeszcze nie odbierałem. Byłem w Akademii w auli z fortepianem i otwierałem za pierwszym razem i widziałem od razu tak jasne wszystko. Ja zagrałem partyturę, nie wyciąg fortepiany. Od razu zagrałem w partyturze orkiestrowej i nie miałem problemu iść do końca od razu. Czyli ja spróbuję reprodukować dokładnie partytura tak, jak jest napisana, nie będąc skróte, czyli partytura będzie wersja, jak powiedzieć, integrale po włosku, kompletna. I są bardzo ciekawe punkty, gdzie na przykład w finale drugiego aktu 7 soliści i chór śpiewają razem, jest bardzo podobna Verdiego, ale 4 lata wcześniej, bo ta partytura jest napisana w roku 1847 i Rigoletto jest 4 lata później, ale ten punkt gra dokładnie tak jak kwartet z Rigoletto. Bella figlia dell'amore, to jest bardzo znana muzyka i pewnie Verdi widział partytura Canyoniego, pewnie, bo jest tak podobno, że to niemożliwe, że Verdi nie widział partytura Canyoniego. To nie znaczy, że on kopiował partytura Canyoniego, ale myślał, że jest dobra muzyka i chyba napisał coś podobnego. Przed tygodniem miałam przyjemność rozmawiać z reżyserem polskim, światowej już sławy, Michałem Znanieckim i on zwrócił moją uwagę na rolę pauzy w muzyce operowej, w operze. Zresztą o tym też trochę rozmawialiśmy wcześniej z Romualdem Liczą Pokojskim. To może pogłębiajmy temat pauzy. Ja bardzo dobrze znam pana Michała Znanieckiego już od 20 lat i on ma rację. Rol jest bardzo ważny. Właśnie dzisiaj jeszcze rozmawiałem z tenorem, z panem Aleksander Kunach i przed aria jest bardzo krótki, ale ważny recitativo z orkiestrą, gdzie są napisane bardzo dobrze pauzy ważne. I ja spróbowałem tłumaczyć, bo oni bardzo dobrze śpiewają po włosku, ale chyba nie zawsze rozumieją dokładnie, co mówią. Nie tak dokładnie jak ja, naturalnie. I ja spróbowałem tłumaczyć, co to znaczy ta pauza tu i ta pauza tam. I nawet w recitativo secco, czyli recitativo z klawesinem, są bardzo ważne pauzy. Pauzy mogą być tylko oddech, ale mogą być też pauzy, bo on myśli, co mówiłem lub co muszę mówić. A też nawet w muzyki symfonicznej pauzy są bardzo dobrze. Chyba najznana pauza w muzyki symfonicznej jest początek piątej symfonii Beethovena. Ta symfonia zaczyna z pauzą. Pauza ósemkowa. Pa, pa, pa, pa. Nie ma nic na raz. Jest pauza ósemkowa. I potem są 3G i 1S. Ale po prostu na początku jest pauza. Czyli jest to sprawa otwarta i nieskończona prawdopodobnie. No, nie do przyjęcia w radiu. To tak było troszkę w kwestii formalnej. Nie wiem, chyba było się tak una pura formalita. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz jeszcze do pana Pawła, bo pan dyrektor myśli, pan dyrektor Romuald Wicza-Pokojski, a do pana Pawła. No, oczywiście, do pana Pawła, bo w sumie zabawne wydaje mi się to, że właśnie pan, panie Pawle, jest postrzegany jako twórca takiej komicznej, czy nawet półkomicznej opery, bo jednak w teatrze, biuro podróży, pańskim teatrze, jest pan nade wszystko kojarzony z teatrem śmiertelnie poważnym, krwawym, chociażby Ciszę w Troi przywołując, czy Macbetha. Kim jest ten człowiek we krwi? No więc właśnie, pan tak musi się jakoś przygotowywać do tego, żeby zmieniać nastrój, tonację, czy tak sobie pan swobodnie przeskakuje z jednego do drugiego sposobu wypowiadania się, opowiadania o rzeczywistości? Sprawiło mi to ogromną radość, kiedy usłyszałem, że są tacy dyrektorzy, którzy myślą o mnie, że mogę być specjalistą od rzeczy śmiesznych i to jest jeden z najwspanialszych komplementów, jakie usłyszałem. A tak naprawdę to ja ogromnie lubię zmieniać zarówno formułę teatru, bo zajmuję się teatrem i dramatycznym, i operowym, i muzykalowym, ale też ostatnio z dużą radością teatrem lalkowym. To powoduje, że cały czas się muszę czegoś nowego uczyć, cały czas się rozwijam, mam nadzieję. W każdym razie przynajmniej tak mi się wydaje, a już i to jest coś. I to jest dla mnie ciekawe. Natomiast jak spojrzę na te rzeczy, które ostatnio zrobiłem, to powiem tak, że z wiekiem coraz bardziej cenię humor, który płynie ze sceny, ale też cenię go w życiu, dlatego że myślę, że mamy tyle trudnych bodźców dookoła i w związku z tym dawanie ludziom odrobiny radości czy odrobiny uśmiechu jest czymś absolutnie bezcennym i niezwykłym. I widzę w tym jakąś taką radość życia, której myślę, że nam brakuje. Często jak jesteśmy na próbach, to zwracam się tak do artystów, którzy śpiewają. Wyobraźcie sobie, że jesteście w słonecznej Italii, a nie w zimowej Polsce, a że na scenie jest słońce, że macie je w waszych sercach, że widać je w waszych oczach. I to jest ten dar, który chcielibyśmy publiczności ofiarować. Ja się czuję trochę wywołany do odpowiedzi i nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że pomyśleliśmy, że Paweł jest od rzeczy komicznych. Oczywiście też tak, bo pamiętaliśmy Cyrulika, ale Paweł jako twórca komediowy był dla mnie odkryciem przy Cyruliku, bo pamiętam właśnie te spektakle, które wcześniej oglądałem, one były bardziej pełne refleksji, ale tutaj też to przenika, to też jest. Także korzystając z odległości, że nie jestem w Gdańsku, a w Warszawie, pozwalam sobie mówić o osobie, która z nami jest, w trzeciej osobie. Dla mnie to, co jest ważne u Pawła, to jest też, skorzystam z poetyckiego języka, jest to refleksja zanurzona w obrazie. A ten obraz na pewno przyniósł ze sobą z Teatru Biuro Podróży, to jestem tego absolutnie pewna, że wyobraźnię pana to biuro formowało przez całe lata i to z dobrym skutkiem, że tak to określę. Wspomnieliśmy wcześniej Lecha Raczaka w Teatrze Miniatura, bo dyrektor Romuald Wicza-Pokojski wcześniej dowodził Teatrem Miejskim Miniatura w Gdańsku i zaprosił pan do tego teatru stosunkowo niedawno temu rzeczoną trzecią osobę, jego... Świeżo rozkochanego w lalkach Pawła Szkotaka. Ale to było dla mnie wielkie przeżycie i wielka radość, ale też bardzo duże wyzwanie, dlatego że publiczność dziecięca jest tą publicznością, na której nam ogromnie zależy. Ona też jest tak cudownie szlachetna, nie udaje niczego. Albo się śmieje, albo się boi. To są te reakcje spontaniczne, prawdziwe. Z drugiej strony też takie poczucie, że chciałoby się tym młodym ludziom dać taki teatr, który gdzieś tam zapadnie w ich pamięci i będzie powodował, że będą chodzić potem do teatru przez całe życie, więc bardzo za tę szansę dziękuję. Ona była dla mnie dużym takim krokiem w myśleniu o teatrze. Ja zresztą staram się ze wszystkich swoich doświadczeń, które mam, korzystać i tak to jest, że w teatrze plenerowym nie śpiewają śpiewacy operowi, a na przykład jak realizowałem Carmen, to mieliśmy tam szczudlarzy, którzy występowali w roli byka. Te różne takie doświadczenia teatralne lubię, kiedy się przenikają. Tutaj akurat w tej realizacji w Teatrze Miniatura tam też była jedna bardzo istotna trudność, ponieważ tekst znany wszystkim, czyli Pinokio, ale byłem bardzo ciekaw, co zostanie też powiedziane. I tu bardzo duże zwycięstwo Pawła, ale też Damiana Styrny, który to realizował. Bardzo polecam zobaczyć Pinokia, ale dopiero po zobaczeniu Don Buczefal. Panie Pawle, autor Pinokia to? No to oczywiście też Włoch, więc nieoczekiwanie albo może i celowo cały czas pozostajemy w kręgu kultury włoskiej. Tak, przyjaźń. Polsko-włoska kwitnie, przynajmniej w tej branży kulturalnej. Wspomnieli panowie tutaj o marzeniu o słońcu Italii. Państwo słuchają nas wieczorem, ale kiedy nagrywamy, pełne słońce, właściwie śródziemnomorze w Warszawie. No w Gdańsku też było słonecznie. Czy panowie chcieliby jeszcze coś dodać, bo rozstajemy się? Ja chciałbym jeszcze do tego grona realizatorów dołączyć Iwonę Runowską, ale która rzeczywiście odpowiada za ruch. Państwo i tak nie zapamiętają, ale od czego jest sieć? Szczególnie humor wymaga bardzo dużych takich umiejętności też scenicznych, swobody w byciu na scenie i takiego własnego też poczucia humoru, co jest właściwie takim bezcennym darem. Trudno się tego nauczyć, a na szczęście ci soliści, których mamy w obsadzie, mają to jakby w naturalnym sposób i to myślę będzie duża zabawa i przyjemność oglądać ich, a oczywiście też i słuchać. Maestro? Ja myślałem, że Don Buczefalo ma podobne przeznaczenie tak jak Cyrulik Sewilski, bo Cyrulik Sewilski Rossiniego był faktycznie drugi, był pierwszy Cyrulik Sewilski był przez Paisiello napisany, ale drugie Rossiniego był dużo, dużo więcej sukcesowny i znany. I dla nas możemy powiedzieć, że Don Buczefalo Canioniego jest teraz bardziej znany niż pierwsze Don Buczefalo, bo libretto Calisto Bassiego był już używany przez Fioravanti. Opera nazywała Le Cantatrici Villane i tam są tak samo jak w Don Buczefalo, Rosa, Agata, Giannetta. Chyba w tym czasie była bardziej znana ta opera Fioravantiego, ale pewnie teraz, dzięki Pawła, dzięki dyrektora teatru, dzięki dyrektor artystyczny Florenzio, ta opera Don Buczefalo z tym samym libretto jak Fioravanti jest bardziej znana niż Le Cantatrici Villane, czyli przeznaczenia podobna Rossini i Canioni. No mieliśmy przy okazji lekcji języka włoskiego. Bardzo proszę, można spróbujemy powtórzyć Don Buczefalo, dobrze? Dobrze, bardzo dobrze. No, dziękuję. Premiera kiedy, panie dyrektorze? 31 stycznia, w piątek. Operze Bałtyckiej naturalnie, bo o niej rozmawialiśmy. To jest taki set, gramy sobota, niedziela. Sądzę, że jeszcze na sobotę, niedzielę będzie można dostać bilet. Także proszę, zapraszam. Proszę sprawdzić. Panie dyrektorze, budując repertuar Opery Bałtyckiej, wydaje się pan konsekwentny, przypominając za Kandydem, którym rozpoczynał pan rok poprzedni, o sensie uprawiania własnego ogródka. No w tym niestety nie najlepszym ze światów, o którym poniekąd mówiliśmy na samym początku naszego spotkania. No tak został skonstruowany, że w jakimś momencie trzeba przejść na tę drugą stronę. Uprościłam sprawę, ale myślę, że taką puentę pozostawię. Bardzo dziękuję panom za spotkanie w magazynie. W studiu Radia Gdańsk gościliśmy panów maestro Massimiliano Caldiego, dyrygenta, oraz reżysera pana Pawła Szkotaka. A w studiu Trójki towarzyszył mi dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski. Dodam, że nie byłoby tak dużo opowieści o operze, gdyby nie pan dyrektor i nie jego inspiracja. Zarażenie mnie tematem, bo rzeczywiście raz na parę lat chyba wracałam do opery. No bardzo rzadko. Bo czas jest operowy, także zapraszamy do opery. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Semiserio, czyli pół żartem, pół serio wydanie magazynu. Magazyn bardzo kulturalny. I jak zapowiadałam przed tygodniem, pozostaniemy w operze. W tym wydaniu magazynu mamy gości z Opery Narodowej w Warszawie, gdzie obok spektakli operowych wystawia się spektakle baletowe. Ten nie jest premierowy. Premiera odbyła się bowiem w kwietniu 2018 roku, ale powraca do repertuaru. To może pani powie, bo pani rzadko prezentuje swój głos? To Dama Kameliowa. Dziękuję bardzo. Za moment państwo dowiedzą się, dlaczego tak podekscytowana poprosiłam panią o podanie tego tytułu. Dama Kameliowa, oczywiście Johna Neumayera, w trzech aktach z prologiem według powieści Aleksandra Dima, lub jak to boli Dimasa, syna, z muzyką Fryderyka Chopina. A naszymi gośćmi są Marcin Fetisz, kierownik literacki teatru, prowadzący zarazem galerię Opera. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz, i tu bardzo proszę, byś Marcinie zechciał przedstawić naszego gościa. Mam nadzieję, że nie obrazisz się specjalnego. Oczywiście, że specjalnego i od razu chciałbym oddać głos, bo powinni mówić artyści. My jesteśmy tylko urzędnikami sztuki. Ze mną jest guwernantka ze spektaklu Dama Kameliowa. Dobry wieczór. Joanna Drabik. No właśnie, pani Joanna Drabik, można domyślić się, jest osobą tańczącą. Rozumiem, że słowo baletnica jest pięknym słowem i należy tak panią określać, czy tancerka lepiej? Główkowaliśmy nad tym i baletnica raczej się nie przyjmuje. Najlepiej chyba artystka baletu. No przecież państwo rozumieją, że zależało mi na tym, żeby pani zaprezentowała swój głos, gdyż artyści baletu w zasadzie nie posługują się głosem. Naszym głównym instrumentem jest właśnie ciało. Wyrażamy owszem emocje, ale to wszystko przechodzi przez kroki i przez gesty. Jesteśmy niemymi aktorami w jakimś sensie. No i oczywiście jest pani częścią tego wspaniałego zespołu, który nazywa się Polski Balet Narodowy. Tak jest, którym kieruje kto? Krzysztof Pastor. No pani jest oczywiście bardzo młodą osobą, więc tutaj nie będziemy przywoływali. Jak państwo, którzy zechcą otworzyć naszą stronę internetową, zorientują się osobą piękną. Na zdjęciu również występują dwa słoiki. Że my? Ja w sumie trochę tak, bo ja nie jestem z Warszawy. To był oczywiście żart. Wiem, o czym pani mówi. Domyślam się, że chodzi o nasze miody. Miody z pasieki Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Postanowiliśmy przygarnąć pszczoły, które błąkały się bezdomnie w okolicy Parku Saskiego wokół teatru i założyliśmy po prostu na dachu pasiekę. Bardzo polecam państwu te miody. Są do dostania w naszym sklepie. Mamy dwa rodzaje, właściwie trzy rodzaje. Miód baletowy, który nazywa się Święto Wiosny, od słynnego przedstawienia baletowego. Miód operowy, czyli napój miłosny. I w związku z zakończonym właśnie rokiem Stanisława Moniuszki, miód Cześnikowej, czyli postaci ze spektaklu Straszny Dwór. Efekty do sprawdzenia niebawem. Do usłyszenia. To teraz, proszę państwa, o Neumayerze. Musimy powiedzieć słów kilka. To, co pochodzi z elementarza, powiem ja, a reszta już do państwa będzie należała, a więc jest to półpolak, Amerykanin, choreograf, tancerz, dyrektor baletu hamburskiego od wielu, wielu lat. Rocznik, myślę, że możemy podać, 39, a więc pan już bardzo dojrzały, mimo to nadal aktywny, jak rozumiem, zawodowo. No i upodobał sobie szczególnie muzykę Gustawa Mahlera, symfonię nade wszystko, chyba poza dwiema. Pozostałe realizował oczywiście jako choreograf. To tyle o nim wiem i on jest właśnie choreografem tego oto baletu. I zanim zapytamy o samą historię, która jest dosyć dobrze znana, to jak pani pracowało się z mistrzem, czytanie może nie należy do oryginalnych, natomiast rzeczywiście jesteśmy tego ciekawi, bo może na przykład nie jest mistrzem samym, tylko z jego asystentem. Wspominam całą tę pracę przy spektaklu Damy Kamaliowej w sposób szczególny, bo to dla mnie wielka fascynacja i inspiracja. Z samym Johnem Neumayerem nie pracowałam. On głównie zajmował się solistami i właściwie też nie miał zbyt dużo czasu w tym momencie przygotowań do premiery. Przygotował również inne spektakle, bo tak jak pani powiedziała, jest nadal aktywnym twórcą i bardzo popularnym, ale współpracowałam z jego najbliższym asystentem, Kevinem Hagenem, który był ze mną tak bardzo blisko. Właśnie jeszcze powiem trochę o roli. Moja rola to jest tak naprawdę nietaneczna. To jest też ciekawe. Aha. Rola charakterystyczna, bardzo taka aktorska. Aha. Jestem służką Damy Kameliowej, a w tej realizacji właśnie John Neumayer to tutaj wprowadził właściwie najbliższą osobą Małgorzaty Gautier. Powiernicą. Jej towarzyszką, jej przyjaciółką, osobą, która ją wspiera, która jest w cieniu, ale jest zawsze przy niej. Zna jej wszystkie tajemnice, zna jej romans z Armandem, wie też o jej chorobie. I dla mnie to było wyjątkowe, ponieważ musiałam bardzo emocjonalnie wejść w ten spektakl i nawiązać taką właśnie inną relację z tą moją jedną Małgorzatą czy drugą, bo ja miałam akurat okazję tańczyć we wszystkich spektaklach. Jako jedyna w sumie jestem jedyną osobą, która kreuje tę postać, a pierwsi soliści się ciągle zmieniają, więc dla mnie każdy spektakl też jest inny i każda próba była inna, każde spotkanie z tym solistą jest inne solistką. I Kevin, to jest osoba niesamowicie inspirująca i mądra i ja byłam tak szczęśliwa, że w którymś momencie spotkałam taką osobę, bo tak bardzo ją rozumiem. To było coś takiego, Boże, jak dobrze spotkać taką osobę, która podobnie myśli jak ja o teatrze, o kreowaniu roli, o tym, jak się przygotować do tego, o tym walorze artystycznym. Jestem ogromnie wdzięczna, że spotkaliśmy się z Kevinem i mnie tak pięknie poprowadził do tej roli przez ten proces. Rozumiem, że nieczęsto pani występuje w takiej roli aktorskiej niemej. To było tak w sumie pierwszy raz, tak. Jestem tancerką, więc w pierwszym momencie czułam trochę żal, że kurczę, tyle lat uczę się, to jest mój warsztat, tańczę, a tu jestem pozbawiona tego wręcz. I w jednej scenie, to może zdradzę, jest powiedzmy kawałek tańca, ale w tej scenie to jeszcze muszę udawać, że nie umiem tańczyć, nie potrafię. Więc to jest strasznie trudne dla mnie, że ja jestem osobą taką dosyć ekspresyjną, właśnie taką odważną. Lubię wokół siebie mieć ludzi, a ja tutaj musiałam totalnie wyciszyć swoją osobowość. Lekcja pokory też. Tak, prawda? Tak. Wyciszenia bycia na scenie, bo jestem obecna, jestem przez wszystkie trzy akty, ale właśnie ktoś zauważa mnie, jest ta taka osoba, ale ja nie mogę się wyróżniać właśnie ekspresją nad ekspresją czasami, swoim charakterem. Ja myślę, że takie aktorskie bycie na scenie w balecie przypomina bardziej taniec nowoczesny, czyli nie wiem, to co robiła Pina Bausch. Też przecież w wielu przypadkach w tych spektaklach Piny Bausch nie było tańca, tylko był po prostu ruch. Mówiąc jeszcze o Johnie Neumayerze, myślę, że warto powiedzieć, bo sam fakt, że jego balet może być pokazywany w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, świadczy o gigantycznie wysokim poziomie polskiego baletu narodowego. Licencje, bardzo trudne do zdobycia licencje na balety Johna Neumayera mogą być przekazane danemu teatrowi tylko po jego osobistej akceptacji. John Neumayer przyjeżdża do zespołu i sprawdza jego gotowość do wystawienia swojego baletu. Bardzo niewiele zespołów baletowych jest na świecie, którym się to udaje. Także czasami spotykamy się z pytaniami, skoro to jest taki wspaniały choreograf, dlaczego nie przyjechał ze swoim zespołem? To nie jest frajda, żeby on przyjechał ze swoim zespołem. To jest fantastyczne, że on nie musi przyjeżdżać ze swoim zespołem, że Polski Balet Narodowy, który jest od 10 lat kierowany przez Krzysztofa Pastora, jest już na takim poziomie, że jest w stanie zatańczyć pod dyrekcją najlepszych choreografów świata. Także niewiele jest takich zespołów, to jest m.in. Royal Ballet, to jest Balet w Nowym Jorku, to jest Polski Balet Narodowy, które mogą mieć sterów spektaklu Johna Neumayera. Bo tu jest pewien taki niuans, że to nie była premiera światowa tej oto choreografii. To już kilkadziesiąt lat temu wydarzyło się, kiedy po raz pierwszy stworzył ten format, jakby swój własny format Damy Kameliowej Neumayer. Więc to jest jakby powtórzenie, tak? To się chyba trochę zmienia. Prawdopodobnie on udoskonala to za każdym razem. Trochę unowocześnia, przecież bardzo wiele lat minęło od samej premiery, natomiast no, ta podstawa ciągle jest taka sama. Tak, dlaczego on się zmienia? Ponieważ inni ludzie kreują te role. Baza jest ta sama, wiemy o czym gramy, ale te emocje tego zakochania na przykład, tyle barw ma jedna emocja nagle. Bycie szczęśliwym, ale można pokazać to na tysiące sposobów i każda właśnie jeszcze osoba jest na tyle wyjątkowa, że wprowadza jakąś zawsze świeżość. No i to jest niezwykłe, bo premiera była w 1978. O, no właśnie, nawet się przygotowałam. Kiedy nie było cię na świecie. Byłam jeszcze na świecie. A to jest przecież uniwersalne, no bo to są emocje, które sami znamy. Każdy z nas pewnie był zakochany, każdy z nas może cierpiał też z tego powodu, więc jakoś się też utożsamiamy. I... No tak, ale nie każda z nas była Małgorzatą. Tak. Czyli może w skrócie historia, ja tylko takie trzy punkty teraz zasygnalizuję, czyli najpierw była powieść, potem była opera, którą również państwo mają w repertuarze. Tak, chyba w kwietniu mamy Traviatę, też graną od wielu lat na naszej scenie z ogromnym powodzeniem. Czyli później był Verdi i libretto na podstawie owej powieści. No i wreszcie był ten balet w roku 78 stworzony przez Neumayera. No właśnie, z muzyką. Chopina. I to jest raczej zaskakujące dla tych, którzy jeszcze tej historii nie znają, że on sobie dobrał pół Polak, więc tam gdzieś korzenie odzywały się. Myślę, że większość ludzi, Polaków, słuchało Chopina i ja też bardzo często, ale kiedy usłyszałam utwór, który znam i nagle doszedł do tego obraz, czyli właśnie realizacja spektaklu Damy Kameliowej Johna Neumayera, to w ogóle mówię, teraz słucham utworu i już mi nic więcej nie pasuje, tylko mam już ten obraz ze sceny. I muszę powiedzieć, że słuchając i oglądając, byłam po prostu pod ogromnym wrażeniem, jak to było przemyślane. To czuć, to widać, to słychać, że to było analizowane, że to spotkały się osoby, asystent, reżyser i przez długi czas pewnie przesłuchiwali, analizowali. Tam jest tak to wszystko doskonale dobrane, tam nie ma przypadku. Zatrzymanie w muzyce, dzieje się to samo na scenie, są małe, subtelne gesty, to jest też bardzo ważne w tym spektaklu. Tu nie ma żadnej bezsensownej machaniny rąk, jakiejś nadekspresji. Magia w tym jest, że to są subtelne detale i do tego brzmienie Chopina, no myślę, że jest to po prostu genialne posunięcie. To jest cudownie słuchać, jak ktoś lubi swoją rolę, prawda? My jeszcze widzimy, jak pani pięknie no wygląda. No właśnie. Ja no właśnie, wracając do strony, bo słoiki są tylko oczywiście na tyle. Postaci mogą państwo również zorientować się, jak para gości, która naprzeciwko mnie zasiadła, wygląda. I teraz jeszcze sama historia, no to już wszyscy znają, no ale tak jak te wszystkie historie z Szekspira, to tutaj wszyscy wiedzą, co spotkało w życiu biedną. No właśnie inaczej się nazywa Alfonsine chyba, potem Marie, no i wreszcie Małgorzata w tej wersji fabularnej. Więc co ją spotkało, co nam się wydarzyło i kto jej partneruje, bo może przynajmniej te dwie postaci. Armand Duval. Zacznijmy od końca. Umarła bardzo młodo, ale troszkę na to zapracowała, aczkolwiek umarła na suchoty. Pierwowzór oczywiście Małgorzaty Gautier, czyli tej bohaterki. A wcześniej mam opowiedzieć o balecie, tak? Obserwujemy ich miłość, która zaczyna się od tego pierwszego spotkania, po zakochanie, później po taki moment, gdy ojciec Armanda przychodzi do Małgorzaty i ją prosi, nakazuje, żeby ta relacja, ta przyjaźń się skończyła dla dobra imienia, bo tak jak wiemy lub nie, Małgorzata Gautier była kurtyzaną, więc... Mezalians. Ona oczywiście z bólem, wielkim żalem, bo przecież kocha szczerze młodzieńca, zgadza się na to. Potem przez jakiś czas unika Armanda i wraca do tego swojego życia kurtyzany. Armand nie ma pojęcia przecież, o co chodzi, bo to wszystko było, wiadomo, w sekrecie. No i niestety o wszystkim dowiaduje się za późno. Po jej śmierci dostaje jej pamiętnik, w którym jest napisana cała prawda. Najważniejsze jest to, że rzeczywiście był pierwowzór tej postaci, tej głównej bohaterki. Bardzo inspirujący, inspirował nie tylko Dumasa, Aleksandra Dumas, ale wielu znanych Paryżan w tamtym czasie. No oczywiście wiek XIX, ale też wczesna młodość czy dzieciństwo Marii nie było szczęśliwe, także no tutaj pewne skojarzenia mam z kolejnym tytułem, czyli z Ognistym Aniołem. Panie Marcinie, w żołnierskich słowach proszę zaprosić, czy są jakieś szanse, jeszcze są bilety i tak dalej. Tak, my gramy dość dużo spektakli Damy Kameliowej, także jeszcze w lutym. No i oczywiście dla tych Państwa, którzy będą mieli niedosyć historii, to zapraszam na Trawiatę, gdzie dla odmiany główna bohaterka jest właścicielką klubu nocnego. Cała akcja dzieje się bardziej współcześnie, ale historia jest oczywiście nadal ta sama, nadal jest ten bezduszny ojciec i cudownie zakochana para. Myślę, że powinniśmy jeszcze to powiedzieć, skoro już po latach zaczęliśmy w ubiegłym roku spotykać się z Operą Narodową na powrót, to nie wypada nie przypomnieć, że właśnie do repertuaru 2020 powrócił Ognisty Anioł Prokofiewa w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Nie uczyłam się pisać recenzji, ani wygłaszać recenzji, recenzować nie będę. Te, które przeczytałam, nie bardzo podobają mi się, a spektakl jak najbardziej. Dziękuję za zaproszenie. Możemy tylko powiedzieć, że mieliśmy niezwykłą okazję zobaczyć taką wersję awaryjną tej opery, gdyż pani Ewa Wyzeł była niedysponowana, konkretnie 21, bo wtedy byliśmy na spektaklu i zaproszono śpiewaczkę z Rosji, fenomenalną. Tak, zupełnie awaryjna sytuacja, która w świecie opery zdarza się rzadko, ale niestety czasem się zdarza. Dyrektor Waldemar Dąbrowski uprzedził gości przed spektaklem o zaistniałej sytuacji i pani Ewa Wyzeł odegrała swoją rolę w spektaklu, trzeba dodać, bardzo trudnym reżysersko. Bardzo trudne jest nauczenie się aktorsko. Aktorsko. Tam się ogromnie dużo dzieje, są zmiany scenografii, to się dzieje na obrotowej scenie. Także nauczenie się tej partii w ciągu właściwie dwóch dni, kiedy dowiedzieliśmy się tej roli, bo partii właśnie tej nauczyła roli, się. Tak. Tej roli byłoby właściwie niemożliwe. Także dublerka śpiewa ze sceny siedząc na krześle, a pani śpiewaczka Ewa Wyzeł odgrywa nauczoną wcześniej rolę, bo niestety ma awarię głosu i nie jest w stanie zaśpiewać. No w każdym razie pani Ewa Wyzeł gra Renatę, czyli główną bohaterkę, która jest szalona. Więcej opowiedzieć nie możemy, ale my mieliśmy takie właśnie wzmożone poczucie rozszczepienia osobowości tejże Renaty, bo spoglądaliśmy na śpiewaczkę, która tylko odgrywa rolę Renaty i tak kątem oka na fenomenalną, nie tylko siedzącą, ona stojąc śpiewała i to prawie w ogóle nie spoglądała. W partyturę. Tak, dostała wielkie brawa. To tak na marginesie, bo przygoda nas spotkała, a od 11 lutego będziemy mieli szansę podziwiać Halkę Mariusza Trelińskiego po uprzedniej prapremierze tej wersji naturalnie w Wiedniu. W Wiedniu, w Teatrze an der Wien. Premiera miała miejsce w listopadzie. Był to rzeczywiście gigantyczny sukces. Wiedeńczycy wykupili bilety na pniu, bo to zresztą ich pierwsze spotkanie z Moniuszką, z Mariuszem i Teatrem Wielkim również, ale przede wszystkim z Moniuszką, co mogło się wydawać dość ryzykowne i na swój sposób aroganckie, żeby do stolicy opery przywieźć naszego narodowego muzycznego wieszcza. Tymczasem publiczność była absolutnie zachwycona. Ten spektakl jest zresztą fantastycznie wyreżyserowany, jest bardzo filmowo wymyślony, całość dzieje się na obrotowej scenie, cały czas jesteśmy świadkami zmiany planów. Mariusz przeniósł tę historię w czasy bardziej współczesne, to się dzieje w latach 70. w hotelu w polskich górach i tam jest wesele, na którym oczywiście dzieje się akcja Halki. To akurat biletów już pewnie nie ma, ale można próbować. To jeszcze PS jedno zdanie, bo wciąż można oglądać wystawę, która będzie stanowiła taki bardzo swoisty komentarz do Halki. Hasior, tak. Jak, bo z gór też. Jak mam nadzieję, niektórzy z Państwa wiedzą, w Teatrze Wielkim mamy również galerię opera. Jesteśmy jedynym domem operowym w tej części Europy, który ma własną galerię sztuki współczesnej. I tam pokazujemy klasyków awangardy, tych już troszkę niemodnych, także lubimy mówić o tej galerii, że to jest galeria programowo niemodna. I teraz przyszedł czas na Hasiora. Wszystkie obiekty, które pokazujemy na wystawie, prawie 70 prac, pochodzą z Muzeum Tatrzańskiego, gdzie mieści się Muzeum Hasiora i kiedy 2 lata temu przystępowaliśmy do tej wystawy, ja dowiedziałem się, że muzeum będzie w remoncie, żeby zmienić ekspozycję i tak dalej, więc my służymy za taki troszkę ekskluzywny magazyn dla Muzeum Tatrzańskiego i dla Muzeum Hasiora, co oczywiście jest niezwykłą chlubą, żeby tego fantastycznego artystę i troszkę zapomnianego u nas pokazać, bo przecież Hasior trafił na bardzo trudne czasy, czasy, których nie da się oderwać od polityki, nie dało się oderwać wtedy od polityki, a gdyby żył w normalnym, komercyjnym świecie, byłbym, myślę, można powiedzieć to z pełną świadomością, absolutnie znanym międzynarodowym artystą. Nie na darmo mówi się o nim, że był polskim Rauschenbergiem. Mhm. Myślę, że był bardziej wrażliwy niż Rauschenberg. był bardziej poetycki w tym, co robił, był bardziej liryczny, niezwykle teatralny. Rauschenberg był jednak popowym artystą, u którego liczył się efekt. A tu mamy ogromne ilości poezji w tym, co robił Hasior, takiej subtelności i też niezwykłej nowoczesności, bo przecież te wszystkie materiały, które wykorzystywał, jego związki z teatrem, performensy, my pokazujemy fragment performensu, który przygotował Pochód Sztandarów, który zresztą pokazujemy w teatrze. Przecież jak na tamte czasy w Polsce to było coś absolutnie niebywałego. Kończymy tę wystawę, już naprawdę się spieszę, powiększonym plakatem, zapisem performensu, który nazywał się Ostatni Koncert. Bo przecież Hasior w swoich rzeźbach używał nie tylko rzeczy materialnych, ale używał też rzeczy niematerialnych. Dla niego dym i ogień to były tworzywa sztuki. I ten performance, Ostatni Koncert, Hasior wywiózł w góry fortepian i postanowił go spalić. Mamy zapis tego performance'u, pokazujemy z niego zdjęcia. Wydawało mi się, że to jest idealne, takie trochę smutne, a trochę pozytywne zakończenie tej jego wystawy, bez którego właściwie nie mogłaby się ona obejść w takim miejscu, w jakim mamy Galerię Opera, czyli w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Bardzo serdecznie zapraszam. Galeria Opera czynna od czwartku do soboty, od 10 do 17 i w przerwach każdego spektaklu. To było najdłuższe zdanie, jedno zdanie świata, jakie słyszałam. Bardzo dziękuję, że pan zechciał zaprosić w naszym imieniu panią Joannę Drabik. Pani Anna Drabik, artystka Polskiego Baletu Narodowego. Bardzo dziękujemy. Dziękuję serdecznie. I pan Marcin Fedisz w wielu rolach. Państwo, Joanna i Marcin byli ostatnimi gośćmi w ostatnim w styczniu tego roku wydaniu magazynu. Za tydzień więc pierwsze wydanie lutowe i mamy nadzieję specjalne z Konsulatu Kultury w Gdyni. A naszym gościem specjalnym spodziewamy się będzie pan Wiktor Jerofiejew. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.